Het NOS-journaal. Kinderen worden relatief vaak slachtoffer van een bijtende hond. In ruim anderhalf jaar tijd registreerde plastisch chirurgen ongeveer 100 ernstige bijtincidenten, meldt één vandaag. 44% van de slachtoffers was jonger dan 8. De telemarketingwet moet strenger en uitzonderingen moeten verdwijnen, vindt de Consumentenbond. De wet moest een eind maken aan ongewenste telefoontjes van marketeers, maar het functioneert allemaal niet goed, vindt de bond. Minister Van der Wal van Stikstof noemt de nieuwe stikstofcijfers zorgwekkend. De Wageningen Universiteit becijferde dat de lopende stikstofmaatregelen niet voldoende zijn om kwetsbare natuur te beschermen. Volgens Van der Wal is dat zorgwekkend voor de natuur en voor iedereen die wacht op meer vergunningsruimte. En de Britse dirigent John Elliott Gardner heeft al zijn concerten voor de rest van het jaar afgezegd na beschuldigingen over ongewenst gedrag. Zo had hij een operazanger geslagen omdat hij aan de verkeerde kant het podium afstapte. De 80-jarige Gardner heeft spijt en zegt dat hij in therapie gaat. ANWB verkeersinformatie. Er staat 150 kilometer file. Vooral ongelukken veroorzaken veel vertraging. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht aan voor de aansluiting met de A16 een half uur oponthoud door de werkzaamheden op de A29. Op de A27 Breda richting Gorinchem tussen Geertruidenberg en Gorinchem een half uur. Daar staat een vrachtwagen met pech. Op de A27 van Breda naar Utrecht is een ongeluk gebeurd. Voor Lexmond 2 kilometer file. De rijbaan is daar dicht. Verkeer van Breda naar Utrecht kan omrijden over de A15 en de A2. En de A29 Bergen op Zoom Rotterdam is in beide richtingen dicht bij de Heijn-Noordtunnel door werkzaamheden. Maar is nu ook richting Rotterdam dicht bij Willemstad door een ongeluk met een vrachtwagen. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag, fijn dat u er weer bent bij het economische nieuwsprogramma op NPO Radio 1. Ja, de Franse overheid besloot deze week om duizenden liters wijn te vernietigen vanwege een overschot. Dat besluit kan niet op veel begrip rekenen, u raadt het al, van wijnliefhebbers. Koning, ik heb hier een wijntje, dat moet u hier echt even proeven. Het is geen misselijk wijntje hoor, ik denk dat hij een rug kost of zo. Gast, wat ben je aan het doen man? Meneer Wijnkenner zit hier even alle kostbare wijntjes op het bord te knikkeren. Boeien, luisteren, goed, koning. Kurk is kurk. Hoe moet dat nu verder met die Franse wijnindustrie die oh zo belangrijk is voor de Franse economie? Dat bespreken we zo meteen. Geld of je leven? Eerst een wasmachine, tv of een auto kopen met geleend geld. Dat wordt vanaf volgende week een stuk moeilijker. Kredietverstrekkers scherpen namelijk de leennorm aan, waardoor consumenten een stuk minder kunnen lenen. Volgens gegevens staat er ongeveer 10 miljard euro aan consumptief krediet uit in Nederland. Dus dat is heel wat, zou je kunnen zeggen. Wat verandert er nou precies en hoe wordt er eigenlijk nogal veel geleend voor een auto of wasmachine? Nou ja, als er 10 miljard euro uitstaat, zou je kunnen zeggen van wel. Hoe het verder zit, ga ik vragen aan Martin Aalders, voorzitter van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland. Zeg maar de brancheorganisatie van al die kredietverstrekkers. En budgetcoach Carolien Vos is ook bij ons. Goedemiddag allebei, van harte welkom. Goedemiddag. Meneer Aalders, u bent eigenlijk zeg maar hoogst persoonlijk verantwoordelijk dat die norm wordt aangepast. Hè? Dat doet u toch? Ja, wij stellen als VFN elk jaar die normen op. En die normen, daar is een belangrijk onderdeel van inkomstenlastentoets. Ja. Dus er wordt echt gekeken hoeveel geld verdient een gezin en hoeveel last heeft een gezin. En op basis daarvan wordt bepaald of iemand wel of niet een lening verstrekt mag worden door de leden van ons. Ja. En is het nu zo dat we nu opeens een stuk minder kunnen gaan lenen dan zeg maar andere jaren? Want u past er elk jaar aan. Ja, dus wat ik net zei, die kosten dus spelen een belangrijke rol erin. En daar merken we gebruik van de Nibud. En we zien natuurlijk al jaar op jaar, eigenlijk de laatste 2 jaar, dat de kosten heel erg toenemen. Inflatie heel erg toeneemt. Ja. Kosten van leven en onderhoud toenemen. En die worden verdisconteerd in die leennormen. En dat betekent dat er minder geleend kan worden om consumenten te beschermen tegen overkreditering. Ja, want ik begrijp dat het zomaar kan gaan om 10.000 euro wat je minder kan lenen. Ja. Ja, dat als je echt puur kijkt naar de kosten die toenemen, dan kan het wel eens 10.000 euro zijn. Mm-hmm. Dan zien we gelukkig ook dat er wel wat inkomsten toenemen. Hè, door de inflatie neemt natuurlijk ook zijn cao-lonen verhoogd. Precies, en dergelijke. Dat wou ik net zeggen. Ja. Dus dan heft het elkaar toch een beetje op, zou je zeggen? Elkaar een beetje op, maar het komt er in veel gevallen wel op neer nog steeds dat ook als je daarmee rekening houdt dat consumenten zo'n 5.000, 6.000 euro minder kunnen lenen dit jaar dan dat ze dat vorig jaar konden. Ja, is dat erg eigenlijk? Nou ja, wij staan voor een gezonde leenmarkt. En bij een gezonde leenmarkt is het er ook bij gebaat dat consumenten leningen kunnen terugbetalen. We hebben er natuurlijk geen van alle wat aan om leningen te verstrekken aan consumenten die dat niet zouden kunnen. En nee. Ja, daarom is dit onderdeel van een gezonde leenmarkt. Consumenten beschermen tegen overkreditering. Ja, Carolien Vos, u bent budgetcoach. Komt u veel mensen tegen, want u helpt veel mensen met het beheren van hun financiën. Komt u veel mensen tegen die met die lening in hun maag zitten? Nou, die kom ik zeker tegen. Dus die help ik daar inderdaad ook mee. Het zijn vaak ook situaties waarin het op het moment van een lening of het afsluiten van zo'n lening prima gaat of prima lijkt te gaan. En ik ben ook blij met de regels die er zijn of die nu ook aangescherpt worden. Er wordt natuurlijk gekeken naar de huidige vaste last en leefkosten. Ja. Maar daarbij gebeuren er soms dingen, onverwachte dingen, waardoor mensen toch in de knel komen met zo'n lening wat op papier in eerste instantie wel goed kon. Ja, en zegt u van inderdaad is het een goede zaak dat die leennormen bijgesteld worden, lees dat mensen minder kunnen gaan lenen. Is dat nodig dat we de consument meer gaan beschermen eigenlijk? Ja, ik vind dat nodig. Ik sta, net ook gezegd wordt, hè, voor financieel gezonde mensen. Dus dat is wel een hele belangrijke om daar een stukje bescherming in te bieden. Mm-hmm. Net zoals dat je ook met hypotheek, dus vergelijkbaar, kun je ook niet zomaar afsluiten. Hè? Dat is ook gebaseerd op een bepaald inkomen, maar ook op een bepaalde lasten. Wat je hebt. Dus zeker met de inflatie die omhoog gaat, zeker wenselijk. Ja, u zegt ook, meneer Elders, ik ben voor een gezonde leenmarkt, dat we consumenten goed beschermen. Toch zat ik even te neuzen op uw website van uw vereniging. En daar zag ik ook dat u zegt dat we al strenge regels hebben in vergelijking met de rest van Europa en dat we niet aan overbetutteling moeten gaan doen. Nou, je ziet dat als we even kijken naar overkreditering, naar achterstanden bijvoorbeeld dan, hè? Dan zien we dat die heel erg laag zijn, zeker ook in Europese begrippen. Zo'n 2-3%. Dus mensen betalen hun leningen netjes terug, zou je kunnen zeggen in Nederland. Nou ja, als je moet een beetje ergens een maatstaf voor nemen. En op het moment dat je die maatstaf neemt voor dat mensen niet in staat zijn die lening terug te betalen, dan is dat in 2-3% van de gevallen. Dat is een laag percentage ten opzichte van Nederland. Okay. En dat betekent dus ook wel, en dat is ook even aansluitend met wat net gezegd werd. Kijk, op een gegeven moment kan je niet alles voorkomen door aan de voorkant steeds strengere normen te hebben. Omdat we ook zien, precies op het moment dat mensen de lening aangaan, kunnen we nauwkeurig zien of iemand wel of niet in staat is die lening terug te gaan betalen. Maar we kunnen natuurlijk niet voorspellen of iemand zijn baan verliest, van baan verandert, moet gaan verhuizen, gaat scheiden. En we zien eigenlijk wel dat juist precies dat soort dingen veroorzaakt dat mensen toch nog in de problemen kunnen komen. En daar duidt de opmerking op die we op onze website ook plaatsen. En wat is dan dat over... we dan niet proberen dat alles aan de voorkant alleen maar dicht te zetten. Want wat is dan overbetutteling? Nou ja, kijk, het zorgt er natuurlijk ook wel voor dat voor bepaalde groepen consumenten zo'n lening gewoon niet bereikbaar is en niet beschikbaar is. He, met lagere inkomens natuurlijk al eigenlijk sowieso niet, omdat die rekensom er niet is. Maar we zien wel dat door die inflatie, vorig jaar 10%, dit jaar 10%, onze leennormen zijn 2 keer met 10% verhoogd, er ook allerlei groepen zijn die geen lening meer kunnen krijgen. Terwijl ze dat bijvoorbeeld wel willen. Ja. Om bijvoorbeeld een stuk van hun huis te verduurzamen, zonnepanelen op het dak te leggen, okay, een auto te kopen die ze misschien nodig hebben. En daarmee wordt lenen wel voor een groep niet meer bereikbaar. Voor welke groep is dat dan? Nou ja, dan hebben we het over mensen die... Het is wat moeilijk om dat generiek te zeggen, maar we hebben het over het algemeen wel. Als je kijkt naar inkomens tot modaal, is het gewoon heel moeilijk om een lening af te sluiten. Omdat je eigenlijk dan in alle gevallen niet door die inkomstenlastentoets heen komt. Wacht even, u zegt tot modaal, dus zeg maar tot 40.000 euro per jaar kan je eigenlijk geen consumptief krediet meer afsluiten. Met de leennormen zoals ze nu worden. In de praktijk bijna niet meer inderdaad. Nee. Zoals de leennormen nu zijn. En daarom hebben we ook hele strikte leennormen. Okay. Het zijn strikte leennormen. Ja. Maar dat heeft dat wel tot gevolg. En dat betekent dus ook als iemand in die inkomenscategorieën zit en bijvoorbeeld inderdaad, nou, wat ik de voorbeelden die ik net noemde, bijvoorbeeld wil gaan besparen op zijn energiekosten, dat het moeilijk is om daar geld voor te lenen. Ja, is dat een slechte zaak? Nou ja, dus het is een beetje een spanningsveld. Hè. Dus aan de ene kant beschermen we met onze leennormen consumenten tegen overkreditering. Mm-hmm. Aan de andere kant zien we ook wel dat het soms voor sommige groepen wat ongewenste effect heeft, dat het daarmee doorschiet. En dat is met die betutteling die we daarmee noemen. Ja. En consumenten eigenlijk overbeschermd worden. En nou ja, niet meer kunnen lenen bijvoorbeeld voor bepaalde doeleinden. Ja, ga ik even naar Carolien Vos, de budgetcoach. Vindt u dat ook een probleem dat dit soort inkomens eigenlijk geen lening kunnen afsluiten? Of zegt u nee, dat is juist een goede zaak? Nou, ik zou het niet zo zwart willen zeggen van dat is geen goede zaak of wel een goede zaak. Ik zie het niet zozeer als een overbetutteling. En op de een of andere manier worden ook vaak de voorbeelden inderdaad, wat net ook al aan werd gegeven, van zonnepanelen gesteld. En dat is natuurlijk natuurlijk bespaar je daarin je vaste lasten. Mm-hmm. Maar ook dat is niet altijd 100% een gegeven of dat ook daadwerkelijk ook zo is. Hè? Als we dat nu in het nieuws allemaal lezen, dat niet altijd ook weer terugkomt. Dus daar zit ook echt een stuk risico in. En Ik zie ook wel gebeuren dat er leningen worden gebruikt voor verbouwingen, een bruiloft, een auto. En dan kun je je afvragen, is dat handig? En komt dat geld ook inderdaad weer terug? Hè? Want je betaalt uiteindelijk ook een stuk rente. Dus zijn ze in staat om het terug te betalen. En ja. De extra kosten die daar ook bij komen. Ja, want die rentes die zijn niet mis natuurlijk. Zijn minimaal 7%, oplopen tot 10%. Zag ik vandaag even snel bij verschillende verstrekkers. Waarom is dat eigenlijk zo hoog, meneer Alders? Ja, dat zijn de rentetarieven die natuurlijk door onze aanbieders gerekend worden. Ja, ja, rentetarieven voor lenen, kijk maar naar hypotheken, is altijd hoog. Hoger dan spaarrentes. En hypotheek is dan weer lager, omdat daar natuurlijk een onderpand is. Ja, ja. Dus we hebben het altijd over hoge rentes. Maar ja, dat betekent dat een lening in sommige gevallen hartstikke goed is om af te sluiten en daarmee iets te financieren. Maar soms is sparen beter. Dat hangt echt van de situatie af. Ja, en mevrouw Alders, mevrouw Vos, even terug naar de situatie van zeg maar tot een modaal inkomen. Iemand die een auto nodig heeft, die zou dus niet door die toets komen. Is dat dan, schieten we dan door met die bescherming? Zo kan je het natuurlijk ook afvragen. Sorry, was de vraag aan mij? Ja, mevrouw Vos. Ja, ja, ik vroeg mevrouw Alders. Ik sprak me eventjes. Maar ik bedoelde mevrouw Vos. Is dat dan erg? Schiet die bescherming dan door? Vraag ik me af. Als je zeg maar tot een modaal inkomen geen lening zou kunnen afsluiten om een auto te kopen? Voor mij schiet je niet door. Ik vind dat er gewoon best wel wat risico's aan vasthangen op het moment dat het niet terugbetaald kan worden. Het is dus niet voor niets. Zijn er regels en berekeningen op nagelaten van wat dan ongeveer over moet blijven om nog gewoon te kunnen fatsoenlijk te kunnen leven. Ja. Dat is niet voor niets. Dus dat betekent dus eigenlijk dat er te weinig mogelijkheden zijn om die auto aan te schaffen. Ja. Want kunt u mij schetsen wat voor gevolgen het heeft? Want die mensen komt u vast tegen. Wat voor gevolgen heeft het dan als je je lening niet meer kan terugbetalen? Waar leidt dat toe? Dat wordt zo'n sneeuwbaleffect, hè? Want je krijgt rekening op rekening. Je loopt echt achter de feiten aan. Dus dat heeft consequenties voor eigenlijk je hele huishoudelijke portemonnee. Met alle gevolgen van dien wat de rekeningen die daarop niet betaald kunnen worden. En dat kunnen hele nare situaties zijn. Ja. Tot slot, meneer Alders, we begonnen het gesprek dat u eigenlijk zelf die leennormen vaststelt. Maar u schetst vervolgens een spanningsveld. Maar daar zit natuurlijk ook een soort politiek verhaal achter. Want anders zou u het wel veranderen, zeg maar. Dan zou u tot een modaal inkomen wel kunnen lenen. Wat zou volgens u hier aan moeten veranderen? Nee, precies. Het is ook niet dat we ervoor pleiten dat opeens die leennormen fors naar beneden moeten. Want die bescherming van consumenten is nodig. Hè? Dus bijvoorbeeld, wat net ook de andere spreker ook net zei, terecht dat voor groepen die onder een bepaald inkomen verdienen, dat die gewoon geen geld kunnen lenen voor een auto. Simpelweg omdat ze niet aan die leennormen kunnen voldoen en daarmee niet zouden kunnen terugbetalen. Wat we wel zien is dat jaar op jaar die normen naar boven schuiven en elke keer dus weer een grotere groep zeg maar niet in aanmerking komt voor het afsluiten van een lening. En dat is waar we wel voor waarschuwen. Dat we zeggen, die bescherming heeft een bepaald niveau bereikt. We denken dat niveau van bescherming in Nederland uitstekend is. Met de lage percentages die we zien. En laten we er nou voor zorgen dat het niet keer op keer weer verder doorschuift. Omdat elke keer iets bij komt en er gaat nooit iets af. En dat maakt het risico dat er een steeds grotere groep is die niet meer kan lenen. En dat is echt wel het punt wat we daarin willen maken. Ja, dan klinkt het een beetje raar, maar dan wordt lenen voor de elite, zeg maar. Ja, dat is een beetje gek inderdaad, ja. Maar dat zou dan wel een conclusie kunnen zijn, ja. Ik dank u hartelijk voor uw toelichting. Martin Aalders, voorzitter van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland. En ook dank aan Caroline Vos, budgetcoach bij Budget Buddy. Geld of je leven. Ja, grote malaise voor de Franse wijnboeren. Deze week werd namelijk bekend dat er een enorm overschot is ontstaan aan de druivendrank. En dat er honderden miljoenen liters vernietigd moesten worden. Het heeft alles te maken met een dalende populariteit van de Franse wijnen. Hoe groot zijn de problemen in deze economisch o zo belangrijke sector? Ga ik vragen aan Peter van Houtet van de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Wijnhandelaren. En we zoeken contact met wijnboer in Frankrijk, niemand minder dan Ilja Gort. Goedemiddag, begin ik even bij u, meneer Van Houtet. Gisteravond nog een lekker Frans wijntje gedronken? Nee, gisteravond niet, wel de dag daarvoor. Maar het is niet zo dat ik elke avond aan de drank zit. Dus we proberen dat enigszins te beperken. U hoeft zich er niet voor te schamen, hoor. Want een Frans wijntje is toch heerlijk op zijn tijd. Wat is er aan de hand in die Franse wijnmarkt? Ja, er zijn een aantal factoren waar we mee te maken hebben. Dat is wereldwijd, als je gaat kijken, dat is wel een gegeven. Wordt er gewoon wat minder wijn gedronken. Daar hebben we gewoon mee te maken. In Frankrijk is er wel meer aan de hand dan alleen dat. In Frankrijk, en laten we dat even vooropstellen, het gaat vooral om rode wijn. Ja. Dat is één, want wit is bijna overal uitverkocht. Okay. Rosé gaat ook erg goed. Het is echt rode wijn. En dan de onderkant van de markt, dus met name de bulkwijn. En dan praten we eigenlijk met name weer over de Languedoc-Roussillon. Echt die enorme grote wijnplas die daar zit. Ja. Nou, daar hebben we veel CAV-coöperatief zitten. We hebben daar ook hele goede wijnproducenten zitten. Nou, die hele goede wijnproducenten die hebben echt geen probleem daarmee. Die maken een uitstekende kwaliteit, betaalbaar. En dat wordt nog wel gedronken. Kunnen ze ook goed afzetten in het buitenland. Maar veel van die CAV-coöperatief, niet allemaal, maar toch veel daarvan, zijn verouderd, zijn niet met hun tijd meegegaan, zijn altijd gesubsidieerd. Ze kregen dus toch wel hun geld, of ze nou kwaliteit maakten of niet. En dat is uiteindelijk ook wel een heel groot probleem geworden. Natuurlijk ook een maatschappelijk probleem, want vaak leeft zo'n hele gemeenschap op zo'n CAV-coöperatief, met de extra verdiensten aan de wijngaarden. Maar ja, dat is op een gegeven moment afgelopen. En je ziet dat de consument, ook de Fransen zelf, die wijn niet meer kopen, niet meer drinken. En dan krijg je dus dit soort problemen. Oké, okay, zijn een beetje vergeten te innoveren. U heeft het over die staatssteun. En dat gaat in dit kader ook gewoon door, begrijp ik. Want er is maar liefst 200 miljoen euro uitgetrokken aan overheidsfinanciering om die wijn allemaal te vernietigen. Zelfs Europese Unie geldt 160 miljoen euro. Is dat een beetje terecht? Dat, ja, niet te vernietigen. Het wordt alcohol. Men stookt het op tot alcohol. En dat wordt in allerlei wordt overal voor gebruikt. En daar krijgen de boeren, en dat is ook het punt, men wil ook echt hebben dat men de wijngaarden gaat rooien. Er worden ontzettend veel matige wijngaarden, slechte wijngaarden worden nu ook gerooid. Dus er wordt ook echt ingegrepen. Het is niet, we blijven elk jaar maar een paar honderd miljoen daarin stoppen. Dat heeft men wel gedaan in het verleden. Maar ja, dat is ook in een land als Frankrijk uiteindelijk niet meer houdbaar. Dus die inferieure wijngaarden, die worden allemaal gerooid. En de overschot wat men nu heeft, wordt alcohol van gemaakt voor allerlei doeleinden. En daar krijgen de wijnboeren ook een prijs per liter voor, die voor hun interessant genoeg is om dit ook te doen. Ja. Want kijk, er moet wel iets gebeuren. Men beseft dat zelf ook wel. Ja, ja, ja. Ilja Gort, goedemiddag. Bonjour. Bonjour, vanuit Frankrijk. Fijn dat u er bent. Heeft u een bloedend wijnhart, nu u dit verhaal allemaal aanhoort en misschien ook wel om u heen ziet wat er gebeurt allemaal in Frankrijk? Een beetje wel. Maar dat hart, dat bloedt al heel lang ten aanzien van Bordeaux. Want dit komt niet uit de lucht vallen. Het is al tientallen jaren aan de gang. En het is een mix van oorzaken. Maar een belangrijke oorzaak is dat die Bordeaux'ers, die zijn enorm traditioneel. En die hebben altijd, het ging eigenlijk altijd vanzelf. Ze maakten wijn en in de 80e jaren dronken de Fransen dat op, want het was prima. En in die tijd echt werden er campagnes gemaakt van de overheid dat de Fransen niet meer moesten drinken dan 1 liter per dag. Ja. En een 1/4 liter per maaltijd, beginnen bij het ontbijt. En zo werd die Bordeaux-wijn afgezet en dat ging weer. Want die hebben dus nooit na hoeven te denken over dingen als marketing of prijzen, bestellingen of dat soort dingen. Kwaliteit was ook niet echt aan de orde, want dat werd toch wel opgedronken. En toen kwam in de jaren 90, toen kwamen die nieuwe wereldwijnen, die kwamen binnenrollen uit Argentinië, China, Chili. Ik zei China, maar ik bedoelde Chili ja. En Nieuw-Zeeland, niet vergeten. En die Bordeaux'ers die schrokken zich wild. Die begrepen niet wat er aan de hand was. Een andere wijn uit andere landen bestaat. Dat bestaan er dan überhaupt andere landen? Daar keken ze enorm van op. En dat is eigenlijk nog steeds zo. Als je nu kijkt in de supermarkt, de Franse supermarkt. Ik wil de laatste stukje schrijven over het feit dat in de Franse supermarkt, dat er 50 meter stelling is ingenomen voor Franse wijnen. En 1 meter schapruimte voor buitenlandse wijnen. Dus we gingen naar een hele grote supermarkt, de Auchan in Bordeaux. En ik heb met de pletter gezongen, er was helemaal geen schapruimte voor buitenlandse wijnen, het was alleen maar Franse wijn. Dus dat is een beetje zoals dat in wordt gedacht. Ja. Toen ik aankwam 30 jaar geleden in Frankrijk, toen keek ik eens wat ze daar deden. En toen hadden ze dat, het was enige, het was een club in Frankrijk, de CIVB, die wil een promotie maken voor Bordeaux wijn. En dat je bek valt open zich. Die kwamen dan met stokfoto's van twee hele blije mensen die dan met een glaasje wijn in de camera kijken en zeggen: ik drink Bordeaux, u ook. Dat was dan de reclamecampagne die ze maakten. En later hebben ze nooit iets gedaan. Dat ook maar enigszins ergens op leek. Dat is een disaster. En opeens moeten ze dus iets gaan doen. Kunt u schetsen, Ilja Gort, hoe belangrijk is die wijnsector voor de Franse economie eigenlijk? Is dat een groot deel? Dat is een heel groot deel, ja, zeker. Want het is niet alleen de wijnboer, maar natuurlijk alle bedrijven die daarbij betrokken zijn. Kartonbedrijven, plastenbedrijven, mensen in de tussenhandel, winkels. Dat is een enorme grote doelgroep. Is dat in Frankrijk, hier in het dorp bij ons, is de helft van het dorp is wijnboer. Ja. En die krijgen het allemaal heel erg lastig. Want die paar centen die ze krijgen, dat klinkt heel veel. Dan krijg je, als je dan zegt, de gemiddelde wijnboer die krijgt dan een ton of zo, 2 ton. Ja, dan ben je gauw uitgewijnboerd met 2 ton. Ja. Ja, zeg maar. Ja, nee, ik vroeg even een vraag aan meneer Van Houten. Want het is wel helder, tenminste, als ik jullie zo hoor wat er aan de hand is. Namelijk, iedereen, het ging vanzelfsprekend. En er is nooit nagedacht over wat je zegt, je gooit marketing. En daar een beetje werk van maken. Meneer Van Houten, als er dan toch staatsfinanciering is, moet er niet een dikke campagne komen opnieuw in Frankrijk? En een beetje innovatie? Nou, dat is iets waar we al heel lang mee bezig zijn, maar dat zal Ilja ook wel kunnen onderschrijven. Frankrijk is redelijk gepolitiseerd en dat is wij in Nederland kijken daar heel raar naar. Als je kijkt naar een land als Duitsland, die hebben daar een geweldig Deutsches Weinbureau die gewoon heel Duitsland als wijnland promoot. In Frankrijk heb je de regio's en bijvoorbeeld we hebben de Rhône willen promoten. Rhône is een prachtig gebied, schitterende wijnen. Maar daar hebben ze onderling allemaal ruzies met elkaar. Dus ik kan de Rhône in Nederland een grote proeverij organiseren, maar dan mag Châteauneuf du Pape niet meedoen, wat een onderdeel is voor ons van de Rhône. En gaan we zo door. Er zijn dus meer regio's in Frankrijk. Maar waar hebben ze ruzie over dan? Ja, dat heeft te maken met geld, de historie, met eigen wijsheid. Ook politieke ongemakken. Ik weet zelfs dat de voormalige Franse ambassadeur hier in Nederland daar verbijsterd over was. En eigenlijk en ook zelfs een brief heeft gestuurd naar het ministerie van dit kan toch niet. Want uiteindelijk, die consument hier wil gewoon Rhône drinken. En al die onderlinge toestanden, daar heeft men niks mee. Dus dat is wel heel vervelend. En ik hoop dat men, dat de wal het schip gaat keren. Dat men ook wel inziet dat men echt veel meer moet doen. Want ik ben het eens met Ilja. Ja, twee mensen met een glaasje wijn, ik drink Bordeaux, u ook. Dat schiet niet op. Men moet echt veel meer doen, want andere landen doen het ook. Wacht even, Ilja Gort, kunnen die Fransen niet over hun eigen ego heen stappen? Kunnen ze dat niet een beetje opzij zetten en samenwerken? Ja, dat is best wel lastig. Fransen hebben een behoorlijk groot ego, dus het is wel lastig om daar overheen te stappen. Ze zijn erg, inderdaad, wat Peter zegt, en heel erg gepolitiseerd. En ze zijn allemaal heel deftig en traditioneel. Die vergeet ook vooral de hiërarchie niet. Hè? Dat is iets wat wij in heel veel meer kennen, de hiërarchie. Daar spreekt iedereen elkaar met je aan. En de baas is net zoveel waard als de loopjongen. Ja. Maar in Frankrijk is de baas dus de keizer. En niemand durft eigenlijk nee te zeggen. En eigenlijk ook geen ja. Dus dat blijft heel erg steken. Waar ze vooral mee zitten is de pricing. Hè? Ze kunnen die prijzen niet goed handelen. En het probleem is dat als je dus Bordeaux naar Nederland gaat brengen, dan moet dat geld kosten. En Nederlanders willen niet betalen voor wijn. Want er is een hele lekkere Bordeaux wordt er wel gemaakt, maar die haalt mijn eigen Bordeaux bijvoorbeeld, maar die haalt Nederland niet. Want dat moet dan minimaal een tientje kosten. En Nederlander wil niet meer betalen dan €3,52 voor een fles wijn. Dat is de gemiddelde prijs die in de supermarkt wordt neergeteld. En dat is ook een belemmering om dat een beetje over de streep te krijgen hier. Maar hoe zit het, meneer Gort, met die Fransen? Drinken die nog wel allemaal Franse wijn? Of zijn die ook allemaal aan de Chili en de Argentijnse en de Spaanse wijn gegaan? Zeg dat nooit in het Frans gezelschap. Want ze gaan je aankijken alsof je gek bent geworden. Nee, ik zeg het vanuit veilige studio hier, dus dikke muur hier. Ja. Mag ik daar even iets op zeggen? Nou, ik was benieuwd. Ik was wel benieuwd, meneer Van Houten. Maar even, meneer Gort, is dat zo? Drinken de Fransen, durven die dat, buitenlandse wijn te drinken? Of gaat dat stiekem s'avonds in het donker ergens een slokje? Nou, sowieso is een grote verschuiving van rood naar wit en rosé. Dus dat is al een groot verschil met vroeger. Vroeger werd er heel meer rood gedronken. Het is echt anders. Ja. En in Bordeaux wordt er helemaal meer rood gedronken. Dus daar hebben ze een probleem. Dus er zou eigenlijk wit moeten gaan maken. Maar ik heb wel eens voor de grap ook een fles Givresse Saint-Bertin. Dat is een hele dure, hoog, fantastische Bourgogne. Heb ik een avondje met Franse vrienden hier ook. Je hoort wat binnen daarvan. Ik had een beetje spelletje van. Maar ik zei, ik heb een wijn. Het is een onbekend wijngebied. Hebben jullie nog nooit van gehoord. Misschien wat je daarvan vindt. Dus zo, als het niet uit de streek komt, vind ik het wel verschrikkelijk. Maar staan het uit een ander land komt. Uiteindelijk heeft het te maken met de mensen zelf en de ego's. Nou, misschien kunt u er wat in doen. En meneer Van Houten, komt het goed met die Franse wijnmarkt?